Mama, kumusta na di na? Tayo laging nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba? Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama, pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara. Papa, naaalala mo pa ba? Nung ako'y bata pa, di ba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo, at hanggang sa dulo magkalayo man tayo, ako'y tatayo, pangako, tatay ko. Dahil ikaw ang aking paa, sa tuwing ako'y gagapang na matatana, pahinga muna, ako nang baha. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, papa, pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara. Di ko na sasayangin pang mga natitirang paghinga. Tutungo na kung saan naroon ng mahalaga. Pahinga muna, ako na.